Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anna. Rabbena amennâ bima enzelte ve ittaba'na rasul. Fektubnâ ma'a şâhidîn. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zâlimîn. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي اللهم göğsüme genişlik ver ve yessir li emri Allah'ım işimi bana kolaylaştır vahlul ugdeten min lisani Allah'ım dilimdeki düğümü çöz yefkahu kavli ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin amin ya muin bi hurmeti taha ve yasin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı, bütün alemi aletsiz yaratan kuvvet, kudret, kelamı kadiminde, Kur'an'ında bir ayette bize şöyle buyuruyor. Rabbini sabah akşam içten içe ürpertiyle yüksek olmayan bir sesle kendi kendine zikret. Gafillerden olma. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Ayeti kelime kelime açmaya çalışacağım. Allah kalbimize feyzini indirsin inşallah. Ayeti kerime zikrullahın faziletinden bahsediyor. Allah'ımızın bizden istediği bir şeyden bahsediyor. Rabbimiz bu ayette bizden bir şey istiyor. Nedir o? Sabah ve akşam Rabbini, terbiye edicini, seni yaratanı, sana bu gözleri vereni, seni sokakta burnu akarken gezen akılsızlar gibi yapmayanı, sana bir akıl vereni, seni bacağı kopmuş, felç geçirmiş, yürüyemeyenler gibi yapmayanı, bacaklarına sağlık vereni, o Rabbini sabah ve akşam zikret. Allah bizden zikredilmeyi istiyor. Zikrin manası nedir? Zikir demek hatırlamak demektir, anmak demektir. Allah Teala kullarından kendisine bu nimetleri, bu güzel nimetleri veren kulunun kendisini hatırlamasını istiyor. Anmasını, ondan bahsetmesini istiyor. Allah Teala neden kulunun kendisini hatırlamasını istiyor? Böyle bir şeye ihtiyacı var mı? İhtiyacı yok. Tıpkı namazımıza ihtiyacı olmadığı gibi, tıpkı orucumuza yahut haccımıza ihtiyacı olmadığı gibi, zikrimize yani hatırlamamıza da ihtiyacı yok. Peki bunu neden istiyor? Çünkü seviyor. Allah Teala anılmayı, bahsedilmeyi, hatırlanmayı seviyor. Efendimiz Aleyhisselam zikir meclislerinden bahsettiği hadislerinde Allah'ın melekleriyle konuşmasından bahseder. Allah Teala meleklere diyor ki şu meclise gidin bakalım orada kullarım ne yapıyor? Sanki Allah bilmiyor. Melekler meclise geliyorlar. Bu halkalara, bu zikir meclislerine geliyorlar. Ve Allah Teala'ya haber götürüyorlar. Ya Rabbi kulların senin ismini zikrediyor, seni anıyorlar. Ey meleklerim, şahit olun, ben onların hepsini affettim. Bu tabirler hep hadis-i şeriflerde geçer. Allah Teala keyifleniyor. Bu anılma işini seviyor, memnun oluyor. Bu neye benziyor? Biz insanlar da, biz Allah'ın kulları da bir yerlerde ismimizi işittiğimiz zaman keyifleniyoruz. Bulunmadığımız bir ortamda bizden iyi bahsedildiği zaman biz ne yapıyoruz? Kardeş senden bahsettik, seni hep iyi andık, haberin olsun ha diyor bir arkadaşımız. Biz ne diyoruz? Allah razı olsun. Hemen içimizde bir genişleme oluyor, bir keyiflenme oluyor. Sebep? Çünkü insan anılmaktan, hatırlanmaktan mutluluk duyar. Allah Teala bu hissi bizim içimize vermiştir. Anılmaktan ve hatırlanmaktan en büyük mutluluk duyan zat Allah Teala'dır. En çok o keyif alır. Ama ihtiyacı yoktur. Hatırlanmaya ve anılmaya ihtiyacı yoktur. Buna muhtaç değildir. Bu bir aşktır, bu bir sevgidir. Allah'ı hatırlamak ve anmak bir sevgidir. Allah'ı zikretmediğimiz zaman Allah Teala bundan bir şey kaybetmez. Biz dünyada yokken de dünya dönüyordu. Biz dünyadan gideceğimiz zaman da dünya dönmeye devam edecek. Bizim varlığımızla ya da yokluğumuzla dünya bir şey kazanmayacak, bir şey kaybetmeyecek. Allah Teala her şeyi çekip çevirmeye devam edecek. Dolayısıyla biz kulların yaratıcıyı, yani yoktan var edeni devamlı olarak zikretmesi ve anması gerekiyor. Bu neye benziyor? Bir adam ekmek yemeden, yemek yemeden yaşayamaz. Peki size şöyle desem, bir adam kahve içmeden yaşayabilir mi? Yaşar. Kahve asli ihtiyacımız değildir. Yemek ve su asli ihtiyacımızdır. Kahve içmediğim için 3 aydan beri felç oldum diyen bir adam duydunuz mu? Olamaz böyle bir şey. Asli ihtiyaç değil bu. Bu bir zevk işidir. Yemeğini yersin, yemekten sonra evinde böyle bir adet varsa bir kahve içersin. Bundan keyif alırsın. Allah Teala da zikredilmekten keyif alıyor. Haz alıyor. Ve biz kullarına ayetin başında zikrettiğim sabah ve akşam kaydını koyuyor. Sabah ve akşam Rabbini zikret. Bir an zikretme. Hem sabah zikret hem akşam zikret. Bu nedendir? Çünkü kul gece yattığı zaman ölümün yarısına yatmış olur. Ya kalkacak ya kalkmayacak. Ruh bedeni terk eder. Beden bitkisel hayata girer. Yanında birileri konuşsa duymaz. Yeme ihtiyacı yoktur. Konuşma ihtiyacı yoktur. Kulakları duyuyordur ama yanında konuşanları duymaz. Bitkisel hayat denir buna. Neden? Ruh onu terk etti. Görünmeyen bir iple bağlandı ve semaya yükseldi. Sabahleyin uyandığı anda bu ruh ya geri dönecek ya geri dönmeyecek. Geri dönmediği zaman bu adama ölü diyorlar. Geri döndüğü zaman tekrar canı bedenine geri döndü. Yaşama devam ediyor diyorlar. Şimdi Allah Teala mana lisanıyla diyor ki ben sana ruhunu geri verdim. İsteseydim vermeyebilirdim. Semaya yükselttim ve geri verdim. Sen şimdi sabah kalkar kalkmaz benim ismimi zikret. Sabahki yapacağımız en büyük zikir nedir? Bir Müslümanın sabah yapacağı en büyük zikir sabah namazıdır. Sabah herkes uyuyorken, bütün gafiller uyuyorken sen Allah'ın aşık kulu olarak havaya kalkacaksın. Ayağa kalkacaksın ve düz duracaksın, dik duracaksın. Şeytan uğraşacak. Şeytan şöyle diyecek. Dur bir ezan bitsin. Kalkacaksın, tamam saat çaldı. Ezan bitsin kalkarsın. Ezanı yatağında bitir diyecek. Bu söze kandığın anda, ezanın bitmesini beklediğin anda işin bitti demektir. Sen sabah zikredenlerden olmadın, sen gafillerden oldun. Hadis-i şerifte geçen, ey Allah'ın gafil kulları, kalkın ve sabah namazınızı kılın diye meleklerin söylediği kullardan oldun sen. Neden? Ezan bitsin dedin, şeytanı dinledin. Mürşidi şeytan olanın burnu yerde sürtünür. Doğruyu bulamaz. Senin mürşidin Resulullah olacak. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam ezanın ilk kelimesini işittiği anda gözleri açılırdı. Ve hemen mesle doğru yola çıkardı. Sen ne yapacaksın? Ezanı işittiğin anda bu bir işarettir. Allah Teala seni kaldırdı. Hemen o anda bir şeytan gelir ve baskı yapar. Kalk. Dur dur otur. Yat. Kötü bir niyetin yok. Zaten kalktın. Telefonu da kapattın. Ezan bitsin, kalkarsın ve namazını kılarsın der. Sen bunu dinlemeyeceksin. Sen şeytanı dinlemeyeceksin. Sen bir anda hamle yapacaksın. Askere gittiğin zaman bir çavuş, senin gibi bir asker, bir er koğuşa giriyor. Ve şöyle diyor. Koğuş kalk! Sen ona diyor musun 5 dakikada yatayım? Diyemezsin. Orası acemi birliği. Adamı duman ederler. Ama bir çavuşa senin gibi askerlik görevini ifa etmeye oraya gelen bir çavuşa verdiğin saygıyı sana eli ayağı gözü kulağı veren Allah'a veremiyorsun. Bu nasıl bir dengesizlik? Bu nasıl bir çarpık mantık? Bu nasıl bir zeka? Allah'ın kullarından bir müezzin seni koğuş kalk diye namaza çağırıyor. Sen de diyorsun ki dur daha vakti var. Burada büyük bir çarpıklık söz konusu. Dolayısıyla sen eğer bu hitaba, bu davete icabet etmezsen sabah zikredenlerden olmadın. Hocam, ayette diyor ki sabah ve akşam zikredin. Sabah zikreden sabah namazı, akşam zikreden kimdir? Akşam zikredin emri de yatmadan önceki Allah zikridir. Her kul yatmadan önce muhakkak Rabbini anmak zorundadır. Allah, Allah, Allah bu lafza-i celali kalbine akıtmak zorundadır. Bu zikri yapmadan yatan kula gafil kul denir. Kul akşamleyin geldi, yemeğini yedi, eşofmanlarını giydi, hanımından çay kahveyi istedi, bütün ihtiyaçlarını karşıladı, yatağına girdi. Ama Allah'ın isteğini karşılamadı. Kendi nefsinin bütün isteklerini karşıladı, yaratıcısının isteklerini karşılamadı. İşte Allah bu kuldan razı olmuyor. Bunları yapmamamız için Mevla Teala bize diyor ki, sabah ve akşam zikret. Zikret. Çünkü zikir öyle bir nimettir ki, zikreden kul kalenin içine girer. Bir kardeşim hafta arası sordu. Hocam, bizim gibi dervişlere bir cinnin tesir etmesi mümkün müdür? Bir şeytanın tesir etmesi mümkün müdür? Yani bedenimizden içeriye girmesi mümkün müdür? Bir cinin insan bedeninden içeriye girme kuvveti vardır. Allah Teala bunlara böyle kuvvet vermiştir. Girebildiği bedenlerse kısıtlı bedenlerdir. Kimdir bu? Namazı olmayan, zikri olmayan, şükrü olmayan, hizmeti, sohbeti olmayan kulların içine girer. Beynine ulaşır ve onu hasta eder. Bu ancak Allah izin verirse olur. Ancak görünen odur ki Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında cinlerin vücutlara tesir ettiği, vücutlara girdiği insanlar ibadetsiz insanlar. Kapılarını açık bırakmış insanlar, bir kalenin içine girmemiş insanlar. Kalenin içine girmiş insanlara tesir edemiyor. Allah Teala onları muhafaza ediyor. Hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam uzunca bir hadis zikreder. Hadis-i şerifte Yahya Aleyhisselam'dan bahseder. Yahya Aleyhisselam'a Allah Teala ümmetine emretmesi için 5 emir verdi. Bu 5 emri Yahya Aleyhisselam ümmetine emretti. Bu 5 emir uzun gider, ben içlerinden bir tanesini cımbızla çekip alacağım. Dikkatinize vereceğim. Yahya Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey kavmim, ben size Allah'ı zikretmenizi emrediyorum. Allah'ı zikretmenin misali odur ki, bir insan yol kesici haramilerden kaçıyor. Haramiler, düşmanları onun peşinden kovalıyor. Ve o insan o haramilerden kaçarken bir kale görüyor ve kalenin içine giriyor. Daha sonra kalenin kapılarını kapatıyor. İşte Allah'ı zikreden kulun misali budur. Anladınız mı misali? Bak Allah'ın peygamberi ne kadar güzel açıklama yapıyor. Şimdi o haramiler o kalenin içindeki bu adama tesir edebilirler mi, edemezler mi? Edemezler. Kaleye girdi artık o. Kapıyı kapattı, paçayı kurtardı. Ne diyor peygamber? Allah'ı zikredersen sen de görünmeyen manevi bir kale içine girersin. Allah'ın adını söylersen Allah Teala seni kimseye mahcup etmez. Kimseye muhtaç etmez. Ne cin ne şeytan sana tasallut edemez. Sen korunmuşlardan olursun. Etrafında bir melek ordusu ortaya çıkar ve seni korur. Başka bir hadisten delil getireyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Her kim sabah namazını kıldıktan sonra 3 defa oturduğu yerde "Eûzü billâhissemî'l-alîmî mineşşeytânirracîm" dedikten sonra besmeleyi çekerse ve peşinden "Hüvallâhüllezî" suresini okursa Allah Teala bu kulu koruması için 70 bin melek görevlendirir. Ertesi günü sabaha kadar bu kulu korur. Peygamberim söylüyor. En kral başbakanın bile 20 tane koruması var. Ama Allah Teala sana 70 bin koruma veriyor. Yapacağın tek bir zikirle, tek bir duayla. Bu duayı yap, kalenin içine gir, paçayı kurtar. Olay bu, hadise bu. Ama kullar zor olanı tercih ediyor. Haram yolu tercih ediyor. Haramları işlemek zordur. Helalleri işlemek çok kolaydır. Dilinle zikredeceksin. Yapacağın şey budur. Ama bir içkiyi almak için çok uğraş vermen lazım. Önce bir kötü arkadaş bulman lazım. Bozuk bir arkadaş bulmadan tek başına içilmez. Bozuk arkadaşı bulacaksın, ondan sonra meyhanenin yolunu bulmak zorundasın. Sonra cebinden para çıkartacaksın. Hiçbir meyhanede bedavaya içki vermezler. Para vereceksin, bütün hafta çalışacaksın, çalışacaksın, sonra parayı şeytanların kölesi olan adamlara içki içmek için vereceksin. Sonra içeceksin. Bitmedi. Haramlar zordur dedik. Bitmedi. Sonra bu işin kafası döndükten sonra eve dönme olayı var. Nasıl eve döneceğiz? Eve dönerken yalpalaya yalpalaya gideceksin. Yanından geçen bütün arabalar sana küfür edecek. Yolda seni gören çocuklar sana taş atacaklar. İnsanlar, mahallendeki insanlar seni aşağılayacak. Hiç farkında olmadığın naralar atacaksın, şarkılar söyleyeceksin. Canlara insanlar çıkacak ve sana lanet okuyacaklar, beddua okuyacaklar. Haramlar çok zordur. Bu kadar zorluğu üst üste yapacaksın ve cebinden para çıkacak. İnsan zorun peşine gidiyor. Neden? Çünkü talip olduğu şey şeytan. Çünkü mürşidi şeytan. Mürşidin Resulullah yapmadığı için insan zorun peşinden gidiyor. Allah Teala bizi onlardan etmesin inşallah. Amin ya amin. Bismillah. Ayet nasıl devam ediyordu? Rabbini sabah ve akşam kendi kendine. Bak şimdi. Ayet diyor ki zikret ama sabah ve akşam zikret ama kendi kendine zikret. Ne demektir kendi kendine? Kendi kendine zikir yapmak demek riyadan sakınmak demektir. Gösterişten sakınmak demektir. Bir kul cehri zikir de yapabilir. İslam'da 12 tarikat vardır. En büyük tarikat imamları 12 adet tarikat kurmuştur. Ne demektir tarikat? Allah'a götüren yollar demektir. Bu 12 tarikatın 11 tanesi açık zikreder. Toplu, sesli bir şekilde cehri zikir denir buna. Ama tarikatlardan bir tanesi sessiz zikir yapar. Kimdir bu tarikat? Behaeddin Nakşibendi Hazretleri'nin Nakşibendi tarikatı. Delili nedir? Delili bu ayeti kerimedir. Ve az sonra zikredeceğim hadis-i şeriflerdir. Ayet-i kerime bize diyor ki kendi kendine zikret. Topluluk içinde zikretme. Kendi kendine. Neden? Çünkü topluluk içinde yaptığımız zikre riya karışma ihtimali çok yüksektir. Meclise girersin, herkes Allah Allah diye zikretmeye başlar. Bedenleri hareket halindedir. Cehri zikir meclislerinde bedenler hareket halindedir. Meclise yeni katılan bir aylık, iki aylık bir insan bile, bir avam bile bir anda cezbeye gelebilir. Yanındaki arkadaşına ne kadar güzel zikrettiğini gösterebilmek için riya yapar. Gösterişte bulunur, iman kalitesinin yüksek olduğunu ona ispat etmek için hiç olmadık hallere bürünür. Normalden daha fazla Allah demeye başlar. Bunun adı riyadır. Bunun adı kul için ibadet yapmak demektir. Buna Efendimiz Aleyhisselam şirk der. Hadis-i şerifte Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ben ümmetim hakkında en çok şirke düşmelerinden korkuyorum. Ben bununla onların güneşe tapmalarını kastetmiyorum. Aya tapmalarını, yıldıza tapmalarını kastetmiyorum. Ben onların Allah'tan başkası için ibadet yapmalarından korkuyorum. Ve gizli şehvetten korkuyorum. Allah'tan başkası için ibadet yapmak. Örnek getiriyorum. Camiye girdin. Baktın cemaat kalabalık. İkindi vakti. Cemaate tek genç sensin. Bizim meclisin, bizim mahallenin cemaati ihtiyar cemaat. Bir tek genç benim. Ön saflara gideyim. İhtiyar esnafın birçoğu beni görsün. Onlara karşı bir ağırlığım olsun. Benim inanç olarak kuvvetli olduğumu bilsinler. Namaz kılan bir adam olduğumu bilsinler. Yarın öbür gün işin düşerse kolay isteyebileyim. İsteyeceğim menfaati kolay isteyebileyim. Şimdi bu adam camiye gitti, namaz kılmaya gitti. Tamam da namazı kim için kılıyor bu adam? Şu anda namazı etrafındaki o ihtiyarlar kendisini görsün diye kılıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın zikrettiği Allah'tan başkası için kılıyor. Allah'tan başkası için yapılan ibadetin adı nedir? Şirktir. Şirk. Ondan başka yapılan, Allah'tan başka herhangi bir şey yapılan bütün ibadetler şirktir. Mesela bir adam gelse ve şöyle dese, ben bu hocayı çok seviyorum, bu hocaya aşığım, ona tapıyorum. Ve hepinizin gözü önünde ona secde ediyorum dese bu adam ne olur? Kafir olur. Çünkü müşrikler vasfındadır. Allah'tan başka hiçbir kimseye secde edilmez. Peygamberimiz de buna dahildir aleyhissalatü vesselam. Ama bu adam ne yaptı? Bir insanı çok sevdiğini iddia etti. Diğer etrafta onu seven insanların ilgisini çekebilmek için sapıttı. Ve dedi ki ben hepinizin gözü önünde secde ediyorum. Ve kafir oldu. Allah'tan başkası için yapılan ibadet budur. Ama hadisin sonunda bir kelime daha kullandı Efendimiz Aleyhisselam. Gizli şehvetten korkuyorum. Gizli şehvet nedir? Hadisleri alimlerle okumazsan kafana göre uydurursun. Kafana göre uydurursun. Alimlerimiz bu hadis-i şerifin sonundaki gizli şehveti açıklarken şöyle derler. Gösteriştir. riyadır. Gizli makam peşinde koşma isteğidir. Bu kalbin içindedir. Kul bu isteği kalbinden atmadıkça hakiki imana vasıl olamaz. İhlasa, samimiyete vasıl olamaz. Yaptığımız ibadetlerde samimiyet istiyorsak beklenti olmayacak. Hiçbir şey beklemeyeceğiz. Hatta velilerin görüşüyle size olayı anlatayım. Sevap bile beklemeyeceğiz. Cennet bile beklemeyeceğiz. Beklediğimiz tek şey şu olacak. İlahi ente maksudi ve rıza ike matlubi. Allah'ım benim tek maksadım sensin. Ve tek istediğim de senin rızandır. Şimdi Allah'ın rızasını kazanmış olan bir kula Allah Teala cennetin en güzel yerini verir mi vermez mi? Verir. O zaman sen ne yapacaksın? Ana noktaya gideceksin. Yan pas yapmayacaksın. Gole gideceksin. İleriye doğru adım atacaksın. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışacaksın. Allah'ın rızasını kazanan kul kurtulmuş kul demektir. İşte buna ihlas denir. Diğeri nedir? Diğeri birdir. Yani güzelliktir, iyiliktir. İyi kulların amelidir. Bunlar da cennettedir. Cennet için ibadet yapmak da güzeldir. Ama veliler, Allah dostları sadece ve sadece Allah rızası için ibadet yaparlar. Bu yüksek mertebedir, üst mertebedir. Allah Teala bize de nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Ayette ne diyordu? Kendi kendine zikret. Sonra ne diyor? Ürpertiyle için için zikret. Geldik şimdi yola. Ürpertiyle için için yüksek olmayan bir sesle zikret. Allah'ımız bu kelimelerle bize şöyle buyuruyor. Zikri yaparken bu dilin çalışmasın. Bu dilini çalıştır. Allah Teala biz insanlara iki tane burada göz vermiştir. Ama aynı gözlerden bir tane de burada vermiştir. Allah Teala biz insanlara iki tane kulak vermiştir. Aynı kulaklardan bir tane de burada vermiştir, kalpte. Buna kalp kulağı denir. Allah Teala biz insanlara bir tane dil vermiştir. Aynı dilden bir tane de buraya vermiştir. Gönül dili denir buna. Birçok insan insanlara İslam'ı anlatır ama bu dille anlattığı için tesirat olmaz. Bazı insanlar insanlara İslam'ı anlatır, bu dille anlattığı için çok tesir olur. İki gün sonra namaza başlar. Bu gönül dilini kullanmayı öğrenmiş insan demektir. Tasavvuf yolunda ilerlemiş, zikrullahı dilinden kalbine indirmeye sahip olmuş, Allah Teala nasip etmiş adam demektir. Bunu nasıl yapacağız? Bu ayet-i kerimeye uyacağız. Bu ayet-i kerimede Mevlamız diyor ki, ürpertiyle zikret. Zikrederken o Allah lafzı kalbini titretsin. Bir ayetle teyit edeyim. Müminler o kimselerdir ki, Allah adı anıldığı zaman kalpleri titrer. Allah adı anıldığı zaman kalpleri titrer. Ben az önce Allah'ın ismini zikrettim. Sizde bir hareket yok. Bizde bir hareket yok. Neden yok? Dilden kalbe inmemiş. İman dilden kalbe inmemiş. Zikrullah dilden kalbe inmemiş. Namaz dilden kalbe ve hücrelere dağılmamış. Dağılmadığı zaman titreme olmuyor. Ürperti olmuyor. İçin için zikretme olmuyor. Olmadığı zaman da tesir olmuyor. Arkadaşını namaza davet ediyorsun, ben gelmem diyor. Arkadaşını sohbete davet ediyorsun, ben gelmem diyor. Tesiratın yok. Bir caziben yok. Caziben ve tesiratın olabilmesi için önce senin yaşaman lazım. Hazreti Ömer'in bir sözü vardır. Kendi nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez. Önce nefsini ıslah edeceksin. Nefsi ıslah edebilmek için şu nakşi zikrini, şu hafi zikri kalbine oturtman gerekiyor. Kalbine nakşetmen gerekiyor. Karanlık bir odada Rabbinle baş başa kalıp tesbihin her tanesini Allah derken bir su damlası gibi kalbine aktarman gerekiyor. Kalbine Allah dedirtmen gerekiyor. Ulemamızın söylediği bir söz vardır. Sadece dil ile yapılan tövbe yalancı tövbe demektir. Söze bak söze. Sadece dil ile yapılan tövbe yalancı tövbe demektir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Tövbe pişmanlıktır. Şimdi mescide girdiğimiz zaman, camiye gittiğimiz zaman hacı abilerimizin elinde tesbih görürüz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Devamlı estağfurullah çekiyor. Ne demek estağfurullah? Allah'ım senden af diliyorum. İstiğfar ediyorum. Beni bağışla demek. Ancak estağfurullah zikrini çekerken kalpte bir pişmanlık, bir ürperti, bir sızlama, bir mahcubiyet yoksa bu tövbe yalan tövbe demektir. Dilin tövbesi demektir. İmam Gazali Hazretleri bunu şöyle açıklar. Yaptığımız her tövbede ve yaptığımız her zikrullah'ta dediğimiz kelimenin aynısını kalpte söyleyecek. Bunun alameti pişmanlıktır. Bunun alameti mahcubiyettir. Allah'ım, ben şu anda seni tesbih ediyorum, seni zikrediyorum ama bütün gün boyunca bana verdiğin nimetlerin karşılığında bu bir zerre bile değildir. Ben bunu biliyorum. Elhamdülillah. İşte bu mahcubiyettir. Allah bir kuluna bu mahcubiyeti verdiği zaman hemen o ışık, o nur kendine ortaya çıkartır. Onun adı ihlastır. Bu ihlası elde ettiğimiz zaman bu sefer kulun dili zikretmez, kalbi zikretmeye başlar. Kalbin zikretmesinin alametleri şunlardır. Ramazan girdiği zaman çok şükür Ramazan geldi der. Müslümanların hepsi ne diyor? Rahmet ayı geldi, çok şükür. Ama kalbi şöyle der. Eyvah, oruç başladı. Dikkat buyurun. Dil şunu söylüyor. Ramazan geldi, temizlenme ayı geldi. Ama kalbi şöyle diyor. Oruç çok zor be, çok sıcak. Çok zorlanacağız. Tam da sezon üstüne geldi, işimiz zor. Dil nerede, kalp nerede? Buna ikilik denir. Dil ile kalp örtüşürse aynı şeyi söylemeye başlarlar. Bir örnek daha vereyim. Bir Müslümanın başına musibet geldiği zaman bir şeriat ehli Müslüman şöyle der. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Müslümanın başına ne musibet gelse istirca yapar. Yani Allah'a raci olur. Biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Ayet-i kerimesini okur. Ama bunu okurken insanların çoğunluğunun kalbinde şu vardır. Keşke bana vermeseydi Allah. Bakın dilimizde yok. Hocam bu kalbimizden geçenden sorumlu oluyor muyuz? Olmuyoruz işte. Allah Teala bize burada rahmet etmiş. Benim ümmetimden kalbinden geçenlerden sorumlu tutmayı Allah Teala kaldırmıştır. Bu sorumluluğu kaldırmıştır. Dilimize dökmedikçe bu edepsizliği Allah Teala bizi sorumlu tutmuyor. Bu Efendimiz Aleyhisselam hürmetine bize verilmiştir. Ancak tasavvuf ehli, alimlerimiz diyorlar ki kul tasavvuf yolunda ilerlediği zaman, belli basamakları açtığı zaman bu istirca sadece dilde kalmaz. Kalbi de öyle demeye başlar. Allah'ım başıma her ne geliyorsa sendendir. Ben iman ettim ki yeryüzünde bir ağaçtaki bir tek yaprak tanesi bile senin iznin olmadan oynamaz. Dolayısıyla başıma gelen bu musibetin sebebi sensin. Sen şu anda beni sınav ediyorsun. Allah'ım ben sana teslim oldum. Beni sabırlılardan kıl. Amin ya amin. Kulun kalbi bunu der. Bu zikrin alametidir. Bu zikrin içeriye indiğinin alametidir. Bu zikir içeriye inmediği zaman davayı anlayamazsın, cihadı anlayamazsın, İslam'ı anlayamazsın. Cihat bilincin önüne geçmez. Sohbet akşamın maç akşamına denk gelir. Bak dili zikreden adama örnek vereyim. Sohbet akşamın maç akşamına denk gelir. Ve sen neyi tercih edersin? Maçı tercih edersin. Hani sen cihat ehliydin? Hani sen Allah'ın dilini her şeyden önce tutacaktın? Gittin, süfli bir 90 dakikayı cennet bahçesine tercih ettin. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Zikir meclisleri yeryüzündeki cennet bahçeleridir. Allah'ın Peygamberi buraya cennet bahçesi diyor. Sense evinde uzanıp maç seyrediyorsun. Ve altı yiyip evine dönüyorsun. Rahatlıyorsun. Zikir meclisine girmek varken evinde oturup maç seyrediyorsun. Ve cihattan bahsediyorsun. Hoca orada cihat yapıyor. Biz de destek veriyoruz diyorsun. Biz hocanın destekçisi diyorsun. Hoca burada eline kılıcı almış, sallıyor. Diline Allah'ın kelimelerini almış. Konuşuyor, söylüyor. Sen evinde yatıp destek veriyorsun. Bu nasıl bir dervişlik? Bu nasıl bir cihad ehli? Bu nasıl bir kafa? Cihad ehli, cihad edenin yanında olur. Senin Efendimiz Aleyhisselam Bedir'e giderken Peygamberimizin yanına gelip ey Allah'ın Resulü siz savaşmaya gidin. Bizim hurmalıklara bakmamız lazım. Tam mahsuldür, hurma toplamamız lazımdır diyen adamdan senin ne farkın var? Ne farkın var? O zaman da savaşa giden peygamberi böyle bıraktı. Sen de bu zamanda hizmet yapan, cihad eden kardeşini böyle bıraktın. Dildeki zikir kalbe inmediği zaman işte alamet budur. Cihadı anlayamazsın. Cihattan kopuk yaşarsın. Bu zamanın cihadı nedir? Bu zamanın cihadı tebliğdir. Mahallendeki kardeşine tebliğ edeceksin. Evindeki annene tebliğ edeceksin. Evindeki kardeşine tebliğ edeceksin. Harama bulaşmasın, kumara bulaşmasın, kötü arkadaşların peşine gitmesin, zinaya gitmesin. Allah'ın dinine yönelsin. Tebliğ edeceksin. Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun diyor Allah Teala. Aileni koruyacaksın. Ama aileni koruyabilmen için önce kendini koruman lazım. Kendini koruyabilmen için önce davaya gelmen lazım. Cihat meydanına gelmen lazım. Sen nerelerde geziyorsun ey derviş? Allah kardeşlerimize hidayet etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Rabbim ayette şöyle buyurdu. İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Allah yerde olan ne varsa hepsini bilir, göklerde ne varsa hepsini bilir. Allah'ın ilminin dışında hiçbir bilgi yok. Onun bilgisinin dışında hiçbir şey olamaz. Her şey onun bilgisi dahilinde. Bu ayet bize bunu ispat ediyor. Bizim kalbimizse Allah'ı zikrettiğimizi iddia ederken başka başka hayallerin peşinde koşuyor. Dur bakayım, bu akşam zikir dersimi yapacağım. Belki manada bir şeyler görebilirim. Belki güzel rüyalar görebilirim. Belki başka bir gezegene astral bir seyahat yapabilirim. Allah'ı zikrediyorsun ama kalbinde onun rızasından başka niyetler var. Bu niyet olduğu zaman ihlas olmuyor kardeşim. Bu niyet olduğu zaman ihlas olmuyor. Çalışmak lazım, mücadele lazım, hareket lazım. Benim geldiğim yerde bir söz söylenir. Arnavutların meşhur sözüdür. Çekmeden zahmet, yakmaz rahmet. Orijinaline sadık kalın. Yağmaz değil, dikkat edin. Yakmaz rahmet. G diyeceksin, yumuşak G demeyeceksin. Bizim Arnavutlar yumuşak G ile H'yi söyleyemezler. Rahmetli babacığıma bir sene gayın harfini öğretmeye çalışıyor. Gayın. Bir sene. Babacığım gayın. Yumuşak G ile. Ha mı diyor? A mı diyor? Hayır babacığım. Gayın. Efendiler. Çekmeden zahmet, yakmaz rahmet. Allah'ın rahmetinin kalbine ve ciğerlerine ve hücrelerine inmesini istiyor musun? Biraz zahmet çekeceksin. Zahmet ne? Her gün işine git. Her gün evinle ilgilen. Ama haftada bir defa cihat meydanına gel. Ve her akşam Rabbini zikretmeden yatma. Zahmet bu. Zahmet bu. Yapacağın tek şey bu. Kurtuluşa mı ermek istiyorsun? Yapacağın şey bu. Bunu yapmadığın zaman şeytanın oyuncağı haline gelirsin. Allah'ın dininden uzaklaştığını fark edersin, görürsün. Bir bakarsın namazlar yavaş yavaş sekteye uğramış. Neden? Dilin zikrediyor, dilin tövbe ediyor, kalbin orada değil, kalbin başka şeylerde. Ve kalbinin de zikretmesi için Allah Teala'ya hiç yalvarma ihtiyacı hissetmiyorsun. Bu işin daha kötü tarafı. İki tane arkadaş var. İkisi de hastaneye gidiyor. İkisi de sigara müptelası. İkisi de gırtlağından sıkıntısı var. Ama arkadaşlardan bir tanesi doktora diyor ki, doktor bey, gırtlağımda çok ciddi rahatsızlık hissediyorum. Öbürü de diyor ki, doktor bey, gırtlağımda bir sıkıntı yok. Sen benim mideme bak, benim sıkıntım midemde. Neden gırtlağına baktırmak istemiyor? Çünkü diyecek ki sigarayı bırak. Bu da istemiyor sigarayı bıraksın. O yüzden hedef şaşırtıyor. Doktor bey diyor, mideme bak sen diyor, gırtlağıma bakma diyor. Orada bir şey yok diyor. Orada bir şey yok. Hastalığının teşhis olmasını istemiyor. Hastalığının doktor tarafından kendisine söylenmesini istemiyor. Hasta olarak yaşamaya devam etmek istiyor. Ötekisi ne diyor? Doktor bey, burada sorunum var. Beni tedavi et. Bana bir teşhis koy. Ve tedavimi ver. Bu tedavimi vermezsen benim kurtuluşum yok diyor. Bu kurtuluşa erişebilmek için önce bir hastalığını teşhis et. Ondan sonra tedaviyi uygulamaya çalış. Tedavi nedir? Ayet-i kerimede zikredilen Allah'ı zikirdir. Nasıl bitiyor ayet-i kerime? Gafillerden olma. Gafillerden olma. Gafillerden olduğun zaman şöyle kelimeler kurmaya başlarsın. Doğrusunu söylemek gerekirse... Bu konuda böyle düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani sen genelde yalan söylüyorsun. Hayatının büyük kısmında hep yalancısın. Bazen doğrusunu söylemek gerektiği zamanlar oluyor. Ve sen o zaman şu cümleyi kuruyorsun. Doğrusunu söylemek gerekirse bu böyle. Bu nasıl bir kafa, bu nasıl bir cümle? Sen nasıl bir Müslümansın? Müslüman da yalan olamaz. Çünkü Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. yalanla iman bir arada bulunmaz. Asla olmaz. Bir mümin her türlü günahı işleyebilir. Tövbe eder, bir daha yapmaz, Allah affeder. Ama mümin yalan söyleyemez. Ama bu kul, bu gafil, o zikretmeyen kul diyor ki, doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda böyle düşünüyorum. Etrafınızda böyle insanlar olduğu zaman ikaz edin kardeşim. Sen Müslüman değil misin? Elhamdülillah Müslümanım. O zaman her zaman doğruyu söylemen gerekiyor. O zaman her zaman doğrudan bahsetmen gerekiyor. Doğruyu söylemek gerekirse ne demek? Ne bu Amerikan filmi replikleri? Bu ne saçmalık? Mümin uyanık olur. Mümin ikaz eder, ikaz olunur. Allah'ın peygamberi eddini nasiha hadisini boşuna zikretmedi. Din nasihattir. Din nasihatle kaimdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifiyle bitireyim. Zikrin hayırlısı hafi olandır. Rızkın hayırlısı kafi olandır. Hafi ne demektir? Sessiz demektir. Şu nakşi yolunda şu sessiz zikir nimetini almış olan kardeşlerim bu nimete sahip çıksınlar. Ve sessiz sessiz, titreye titreye, kendi kendine, Rabbi ile baş başa Allah'ın güzel ismini zikretsinler. Ve şu ismi kalbe indirmeye çalışsınlar. Zikrettim, yaptım, bitti olmasın. İndirmeye çalış. Şunu içeriye indirmeye çalış. Ki gözlerinden yaş gelsin. Ki göğsün, ciğerlerin genişlesin. Kalbin merhametle dolsun. Kalbin merhametle dolmazsa sokaktaki gafillerden olursun. Allah bizi o gafillerden etmesin. Amin. Amin, amin. Rabbim kalbimizi hidayete sevk etsin. Amin. Ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Amin. Bizi şeytanın adımlarını takip eden kullardan etmesin. Amin. Rahman'ın yolunu takip eden kullardan etsin. Amin. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.